Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17, poniedziałek, 22 dzień lipca. Marcin Pośpiel, dzień dobry. Czas na serwis. W studiu Artur Ewertowski. Ten, kto łamie prawo, poniesie konsekwencje. To po zajściach na Marszu Równości w Białymstoku, mówi komendant główny policji. Rząd dofinansował pomoc dla Syryjczyków. Dla poszkodowanych przez wojnę zakupiono 300 protez. W stolicy pokazano spot upamiętniający 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. O spokój i wystudzenie emocji po sobotnim Marszu Równości w Białymstoku zaapelował komendant główny policji. Jarosław Szymczyk zapowiedział, że każdy, kto łamie prawo, poniesie konsekwencje. Nie ma żadnej tolerancji dla chuligaństwa. Wielokrotnie powtarzam to moim ludziom, że nie jest ważne, kto jaki szalik nosi na szyi, kto nosi jaką legitymację w kieszeni, kto jakie poglądy głosi. Jeżeli łamie prawo, ma ponieść tego konsekwencje. Wszystkie te, które polskie prawo definiuje, i podkreślam, że będziemy w tym zakresie niezwykle konsekwentni. A przypomnijmy, Marsz Równości przeszedł w sobotę po południu ulicami Białegostoku pod hasłem Białystok domem dla wszystkich. Przemarsz kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci, a policja musiała użyć gazu. W stronę uczestników rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami. Wykrzykiwano też obraźliwe słowa. W związku z zajściami policja zatrzymała 28 osób. Marsz ochraniało ponad 700 policjantów. Szefowa MSWiA Elżbieta Witek mówiła, że mundurowi działali dobrze. Zapowiedziała również, że sprawcy będą surowo karani. A teraz przygotowania do wyborów. Prawo i Sprawiedliwość przed głosowaniem planuje zorganizować 41 konwencji. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiSu Krzysztof Sobolewski powiedział Polskiemu Radiu, że ugrupowanie będzie w każdym okręgu, w którym politycy partii będą ubiegać się o mandaty. Każdy okręg jest dla nas tak samo ważny. Tak planujemy, żeby to było z panem prezesem i z panem premierem. W tej chwili jest taki plan, żeby to była formuła podobna jak w Parlamencie Europejskim i jak podobna jak było w wyborach do samorządu. Też mieliśmy konwencje i też były w różnych miejscach. Dodajmy, że kampania rozpocznie się, gdy prezydent ogłosi datę wyborów parlamentarnych. Andrzej Duda ma czas na podjęcie decyzji do 14 sierpnia. Do tego czasu politycy PiSu będą spotykać się z wyborcami na piknikach rodzinnych. Kolejny będzie w nadchodzący weekend. Ponad 300 protez dla potrzebujących Syryjczyków sfinansowano z rządowych pieniędzy. Z kancelarii premiera przeznaczono na ten cel prawie 2 miliony złotych. Polskie władze i prowadząca inicjatywę Polska Misja Medyczna podsumowały ubiegłoroczny projekt, którego celem było uruchomienie Centrum Ortopedycznego w Termanin w prowincji Idlib. Protezy dla ponad 300 Syryjczyków, w tym przede wszystkim kobiet i dzieci, to w ocenie ministra do spraw pomocy humanitarnej Michała Wosia skuteczne wsparcie mieszkańców strefy konfliktu. Same organizacje o tym mówią, że za środki do utrzymania jednej rodziny w Europie wystarczą te środki na utrzymanie nawet 5, czy niektóre organizacje mówią 6 rodzin tam na miejscu. Już teraz polski rząd analizuje kolejny wniosek o przedłużenie projektu. Szacuje się, że około 1 miliona Syryjczyków ma amputowane kończyny. Potrzeby są ogromne, mówi syryjski lekarz Mansur Al-Atrash. Jeśli polski rząd będzie zainteresowany, to ta pomoc może być rozszerzona na opiekę położniczą i pediatryczną, a także na środki ratujące życie. Tymczasem ONZ szacuje liczbę potrzebujących w Syrii na ponad 13 milionów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Łączą nas wartości to tytuł spotu upamiętniającego obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. W stolicy premiera miał spot z powstańcami i młodymi aktorami, którzy ich zagrali. Film powstał z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego i jego dyrektora Jana Ołdakowskiego. Co dla mnie jest ważne? Postanowiliśmy zaprosić powstańców warszawskich, żeby opowiedzieli młodym ludziom, co jest ważne w życiu, co jest wartościowe. Jakie wartości mogą łączyć każde następne polskie pokolenie? Umieć żyć, współżyć z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Niepodległość działania zgodnie ze swoją tradycją narodową. No, powinniśmy żyć prawdą po prostu. Reżyserem spotu jest Tadeusz Śliwa. Muzykę napisał Krzesimir Dębski. Spot będzie emitowany od 25 lipca do 11 sierpnia. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Milion funtów tygodniowo. Tyle według hiszpańskich mediów ma zarabiać Gareth Bale. Oczywiście nie w Realu. Jest na wylocie z Bernabeu, lecz w Chinach. Podobno porozumiał się z Jiangsu Suning, piątą ekipą poprzedniego sezonu w lidze za wielkim murem. Dziwne tylko, że Walijczyk w wieku 30 lat zacznie odcinać kupony. O takich zarobkach naszym kopaczom nawet się nie śniło. Ci, którzy zostali jeszcze w europejskich pucharach, poznali potencjalnych rywali w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. I tak Legia na wypadek awansów wpada na lepszego z pary Atromitos Dunajska Streda. Ta sama, która wyrzuciła z pucharu w Krakowie. Lechia z kolei, gdyby poradziła sobie z Brentby, a to wątpliwe, spotka się z Bragą. Michał Kucharczyk w tym sezonie w pucharach nie zagra. Nie tylko dlatego, że Legia go już nie chciała. Jego nowy klub, Ural Jekaterynburg, po prostu się do nich nie dostał. Kuchy podpisał w Rosji roczną umowę. Teraz schodzimy na wodę. Wczoraj wystartowała największa impreza żeglarska w kraju. Na starcie Volvo Gdynia Sailing Days stanęło bądź stanie wielu śmiałków. Ilu dokładnie? Podpytaliśmy Stanisława Dojsa z firmy Volvo. W tym roku tutaj Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, oszacował liczbę uczestników na między 1200 a 1500. To jeszcze jest, można powiedzieć, liczba nieco płynna. W Gdyni aż 5 klas, które zobaczymy, to są klasy żeglarskie, olimpijskie, a więc te, które rokują na to, byśmy kiedyś zobaczyli medale. To jest m.in. laser, laser Ladial, Fin, Nakra 17 czy RSX, deskarze. Deskarze także są bardzo niezawodni i często i nieraz udowadniali bądź ratowali honor olimpijskich załóg, te medale przywożąc. Na deskarze oczywiście bardzo liczymy. Przed nimi najważniejsze zawody sezonu. Pod koniec września będą rywalizować na jeziorze Garda, a regaty w Gdyni potrwają do 3 sierpnia. Wcześniej, bo już w najbliższą sobotę, odbędzie się chyba najbardziej niezwykły bieg uliczny w naszym kraju. To będzie już 29. bieg Powstania Warszawskiego. Trud biegaczy docenia Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i uczestnik powstania. Cieszymy się, że młodzieży się chce, bo równie dobrze można by powiedzieć... Tak, rocznica, no dobrze, rocznica. A tutaj widzimy, że ludzie przecież to nie przyszli tak z ulicy, trenowali do tego. Przecież nikt nie podejmuje się biec 10 kilometrów nie będąc przygotowanym. A tutaj okazja, żeby zamanifestować swoją solidarność. Jesteśmy z wami. Niestety wolnych pakietów na bieg Powstania Warszawskiego już nie ma. Na linii startu ma stanąć rekordowe 13 tysięcy biegaczy, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ekstremalne upały wracają nad Europę. W Hiszpanii w najbliższych dniach temperatura może sięgnąć 45 stopni. Po sąsiedzku we Francji 40 stopni. W Polsce aż takiego skwaru nie musimy się obawiać, ale fakt faktem, od środy zrobi się naprawdę upalnie. W połowie tygodnia od 23 stopni na południowym wschodzie do 30 na zachodzie. W czwartek do 32 stopni. W piątek gdzieniegdzie 33. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60. Zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.

Żołnierze polegli w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, obrońcy Warszawy z września 1939 roku i powstańcy warszawscy. To ich groby znajdziemy m.in. na stołecznych powązkach wojskowych, ale obok bohaterów spoczywają również i kaci, i zdrajcy, na przykład Bolesław Bieruta, agent NKWD i przedstawiciel Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, powstałego pod patronatem Stalina w Moskwie. Jak mówi historyk z działu edukacji warszawskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Marcin Łaszczyński, na takie groby nie trudno trafić, spacerując po powązkach. Powązki wojskowe są bardzo specyficznym cmentarzem. Są chyba jedynym cmentarzem w Polsce właśnie takim, gdzie leżą oprawcy, gdzie leżą kaci i ofiary. Przy głównej alei są tam w tej chwili groby najważniejszych utrwalaczy, twórców. Pierwsza alejka w prawą stronę jest to aleja zasłużonych działaczy PPR-u i PZPR-u. Już na samym wstępie jest grób Edwarda Ochaba na przykład. Idziemy do Bieruta. Jest jakimś olbrzymią, jaskrawą, rażącą wręcz niesprawiedliwością, że takie osoby jak Bierut leżą w Alei Zasłużonych, nie na rosyjskim, ani nie radzieckim tym bardziej. Doktor habilitowany Patryk Pleskot, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast wielu bohaterów nie i to jest skandal, na pewno tak należałoby określić. Tylko pytanie, co z tym skandalem zrobić? Przed mauzoleum leży Zygmunt Berling. To jest kolejny element pięknej układanki tegoż cmentarza. Mauzoleum Bieruta, które w tej chwili jest zarośnięte. Posadzono tuje, które zasłaniają go, więc na szczęście nie kole oczy ludzi odwiedzających tenże cmentarz. Za plecami jest grób generała Zygmunta Berlinga, twórcy Ludowego Wojska Polskiego. Przepiękny grób z dwoma orłami, które trzymają w swoich dziobach krzyż Virtuti Militari. Ten krzyż ma w swoim centralnym punkcie orła z koroną. Całe powązki wojskowe są, można powiedzieć, zbrukane grobami komunistycznych zbrodniarzy, zdrajców, funkcjonariuszy. Prezes Fundacji Łączka Tadeusz Płużański. Bezpośrednio z grobami naszych bohaterów. Jednak trzeba te powązki oczyścić, godnie przenieść na cmentarz komunalny, najlepiej na cmentarz żołnierzy radzieckich. No i tu się robi problem. Jak popatrzymy sobie na system prawny, przeniesienie zwłok zależy od rodzin. No i wiadomo, że tutaj rodziny niekoniecznie muszą być zainteresowane. No i jest kwestia znowu poszanowania jakby prawa rodziny do uczczenia swoich bliskich z jednej strony, a z drugiej strony na jakieś wymogi elementarnej sprawiedliwości dziejowej. Wejdziemy jeszcze do jednego grobu. W kwaterach powstańczych przy Dolince Katyńskiej jest grób Edwarda Wasilewskiego. Napisane na nim jest dokładnie: porucznik Armii Krajowej, pseudonim Wichura, dowódca wsławiony akcją odbicia więźniów z obozu NKWD w Rembertowie w maju 1945 roku. Bożyszcze, to on rozbił tak potężny obóz NKWD, jaki był w Rembertowie. Jeżeli nie jest tak łatwo przenieść groby, to może przenieśmy Aleję Zasłużonych. Jest już pomysł zrobić panteon na Łączce. Może niech to będzie Aleja Zasłużonych. Usuńmy te zewnętrzne emblematy upamiętniające w sposób pozytywny pamięć o tych zbrodniarzach i zlikwidujmy tą Aleję Zasłużonych, która jest teraz. Tuż przy niezłamany później dowódca przez Urząd Bezpieczeństwa, mimo bardzo brutalnego śledztwa, ale złamany później psychicznie, człowiek, który chciał być po prostu dziennikarzem. Przychodzi człowiek z bezpieki i mówi: jeśli chcesz, możesz zostać dziennikarzem, tylko donoś na ludzi w tej redakcji. Najpierw stwierdził, że owszem, ciężko, ale może, bo w końcu to gazetka była związana z Stronnictwem Ludowym, tym komunistycznym, a więc może na nich donosić. A później rozpracowuje takie postacie jak bracia Chmielkowie, żołnierze Wykręci czy Huzar, ostatni dowódca Wileńskiej Brygady. I teraz właśnie kat, ofiara, bohater i jak go umieścić na przykład w takim prostym szufladkowaniu. Wyrzucamy z cmentarza powązkowskiego komunistów. Pytanie chyba, na które nikt nie znajdzie odpowiedzi. A dziś przypada 75. rocznica hucznie obchodzonego w czasach PRL-u powołania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Warto przypomnieć, że w rzeczywistości PKWN nie powstał 22 lipca 1944 roku, a dzień wcześniej w Moskwie. A na spacer po powązkach wojskowych wybrała się Paulina Kozien-Bąk. You can try to bring me down now if you please, but there ain't nobody to take away my peace, because I got it on my own, my own, my own. should leave. All these posts and hateful words have nothing to give. You can hide and say my life's been given to me. Już prawie 21 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Czas u nas na temat zagraniczny. W studiu Michał Żakowski i jego gość. Dzień dobry. A ze mną Michał Potocki, dział międzynarodowy Dziennika Gazety Prawnej, współautor książki Wilki żyją poza prawem. Jak Janukowicz przegrał Ukrainę, napisano wspólnie ze Zbigniewem Parafianowiczem. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Wczoraj, tuż po 20 ukraińskiego czasu, ogłoszono druzgocące dla rywali zwycięstwo partii Wołodymyra Załęskiego. Wołodymyr Załęski dziękował wyborcom. To dobry wynik, mocny i symboliczny. Jesteśmy wdzięczni Ukraińcom za wsparcie. Bijmy im brawo za ich wielkie zaufanie dla naszej partii Sługa Narodu. Ukraińcy z kolei tłumaczyli dziennikarzom Reutersa, dlaczego wybrali partię obecnego prezydenta. Podobają mi się te wyniki. W kraju powinno się coś zmieniać. To opinia 49-letniej Oleny Moskalenko, ekonomistki. Nie mieliśmy innego wyboru, w innym razie nie poradzimy sobie z przeszłością, nie wyjdziemy z przeszłości. I zdaje się, że mamy szczęście. Mam tylko nadzieję, że nie będzie rozczarowania. Znowu. My nie rozczarowaliśmy w naszym wyborze. Ja mam nadzieję. Wtórował jej 28-letni naukowiec Ihor Reznik. Mam nadzieję na pozytywne zmiany w społeczeństwie. To się nie stanie natychmiast. Poprawi się jakość polityki i podejmowanych decyzji w parlamencie i kraj stopniowo wyjdzie z kryzysu gospodarczego i politycznego. I jeszcze prezydent Załęski. Jakiego widziałby premiera? Chcemy, żeby był to niezależny człowiek, fachowiec, który cieszy się szacunkiem na Ukrainie i na Zachodzie. Człowiek, który jest guru gospodarki. Fachowiec w ekonomii. W studiu cały czas Michał Potocki. Przed chwilą, można powiedzieć, wróciłeś z Ukrainy, widziałeś wybory na własne oczy. Co to, zanim opowiemy o tych nadziejach, czy też rozczarowaniach pani Oleny i pana Ihora, czyli Ukraińców, co daje to zwycięstwo nowemu prezydentowi i jego ugrupowaniu? To też jest rzecz bez precedensu, która się wydarzyła na Ukrainie. Daje mu absolutny carte blanche. Oni mogą zrobić wszystko. Zełenski może zrobić wszystko, jego partia. Nigdy się do tej pory nie wydarzyło. Nigdy w historii niepodległej Ukrainy, żeby jedna partia wzięła większość bezwzględną w parlamencie. No a wszystko na to wskazuje, że Sługa Narodu będzie miał jakieś 250 mandatów, 424-osobowej de facto, a 450-osobowej teoretycznie Radzie Najwyższej. Dlaczego? Różnica wynika z tego, że 26 mandatów nie jest obsadzonych, bo to są Jowy z Krymu i części okupowanej Donbasu. Dlaczego prezydent może decydować o premierze? Dlaczego tak można w polityce ukraińskiej? No, i już wiemy, kogo by chciał. Guru ekonomii. Teoretycznie nie może, bo to jest państwo o ustroju parlamentarno-prezydenckim, czyli to większość wybiera premiera. I zresztą on się wczoraj krygował tutaj. Pełen cytat prezydenta Zełenskiego polegał na tym, że on dodał takie zastrzeżenie, że co prawda nie wiem, czy powinienem tak mówić, ale premierem powinien być i tak dalej, to co państwo słyszeli. No ale no, nie ma co ukrywać, zresztą w każdym kraju, w Polsce też by tak było, że gdyby lider partii wygrał wybory prezydenckie, a wkrótce potem parlamentarne, no to ten lider partii de facto też by miał duży wpływ na obsadę stanowiska premiera i Zełenski też będzie miał ten wpływ, być może nawet decydujący. Tym bardziej, że liderem partii Sługa Narodu jest człowiek no, pozbawiony charyzmy, wpływu realnego i postać chyba jednak marionetkowa w stosunku do Zełenskiego. A podejrzewasz, kto będzie premierem? Nie mam zielonego pojęcia i podejrzewam, że nikt tego póki co nie wie. Oczywiście giełda nazwisk jest, ale Zełenski mówił, że to nie będzie żaden były premier, były deputowany, były minister, czyli bardzo nam to ogranicza. On ma alergię na tych, którzy byli już w Wierchownej Radzie, czyli w parlamencie ukraińskim. Z tych 250 posłów żaden nie jest byłym deputowanym. To są same nowe twarze, przynajmniej jeśli chodzi o politykę. Czyli to jest ta druga nowość, bo pierwsza, czyli zdobycie takiej przewagi politycznej. Tak. Druga, nowe twarze. Co jeszcze jest nowego po tych wyborach? Co się okazało? Okazało się, że nie tak łatwo już rządzić, czy zdobywać miejsca w parlamencie, jeżeli ma się po prostu dużo pieniędzy. W tych wyborach podpadali tacy ludzie, którzy od lat 90. siedzieli w Radzie Najwyższej, a teraz poprzegrywali na przykład no, w Zaporożu pan, który od 98 roku był nieprzerwanie deputowany, nie, przepraszam, od 13 lat był deputowanym nieprzerwanie, przegrał z człowiekiem, który zarabiał do tej pory jako fotograf na weselach i tylko dlatego, że miał szyld Sługa Narodu, to pokonał weterana absolutnego miejscowej zaporowskiej polityki. Do podobnych pojedynków wygranych przez absolutnych anonimów doszło w wielu miejscach Ukrainy i to pokazuje, że już nie wystarczy być milionerem, żeby przekonać ludzi do głosowania na siebie. To jest też pewna dosyć istotna zmiana w ukraińskiej polityce. Julia Tymoszenko, Petro Poroszenko, co z nimi? Weszli do parlamentu, ugrupowania weszły. To drugie życie polityczne, ktoś napisał, ale to jest chyba raczej niebyt polityczny jednak. No, Petro Poroszenko spadł z piedestału absolutnie. Co prawda trzecia siła to ciągle jest trzecia siła, no ale on przed chwilą był prezydentem i liderem największej, de facto liderem największej frakcji w parlamencie. Znów podkreślam de facto, no bo jako prezydent nie był, ale tak naprawdę zarządzał tą partią. Julia Tymoszenko chyba się przyzwyczaiła do tej roli małego klubu parlamentarnego. To też już nie jest ta rewolucjonistka pomarańczowa, która o wszystkim decyduje. Chociaż ona jeszcze rok temu prowadziła w sondażach prezydenckich, to bardzo długo, to ona miała być prezydentem, wszyscy się spodziewali. Tymczasem wyskoczył jak diabeł z pudełka Wołodymyr Zełenski. No i dzisiaj budzimy się rano, a on rządzi całym państwem, nie tylko jest prezydentem, ale też faktycznym liderem największej siły. I będzie chciał koalicji z człowiekiem, który jest rock'n'rollowcem. Tak? To jest pytanie, czy będzie chciał koalicji w ogóle. On nie potrzebuje koalicji, bo ma większość, ale być może rzeczywiście Światosław Wakarczuk, którego znamy raczej z programów muzycznych Trójki niż politycznych, być może stanie się jego koalicjantem. W takim razie powiedzmy, na co czekają właśnie Olena i Ihor, ludzie, z którymi rozmawiali dziennikarze Reutersa. Koniec wojny? Lepsza sytuacja gospodarcza, czyli walka z korupcją. Czy to jest w ogóle możliwe, że zakończyć wojnę w Donbasie? Nie, dlatego, że to nie zależy od Ukraińców, to zależy od Rosjan. No chyba, że Ukraińcy się zgodzą na kapitulację wobec Rosji. Na szereg warunków, o których pewnie nie mamy czasu, żeby głębiej w nie wejść. Czyli oddadzą Donbas w efekcie. Albo przyjmą na warunkach rosyjskich, czyli na przykład z prawem weta wobec polityki zagranicznej, co byłoby absolutnym powrotem Ukrainy do takiej szarej strefy między Rosją a Zachodem, w której ona tak naprawdę, z której nie wyszła do końca wciąż, ale tym niemniej. Natomiast tak naprawdę tak, korupcja, niski poziom życia, niski poziom usług socjalnych i w ogóle zarządzania państwem. Oczywiście ci nowi ludzie ze Sługi Narodu obiecują, że to wszystko zmienią. No i stąd takie też poparcie mają wśród Ukraińców. Stąd mają poparcie i też dlatego, że są nowymi twarzami, pozbawionymi doświadczenia, to nagle stało się atutem, że ci ludzie nie mają żadnego tła politycznego czy przeszłości politycznej. Zresztą jak mi powiedział jeden z kandydatów, no już teraz świeżo upieczony poseł, to nie jest żaden zarzut, bo doświadczony parlamentarzysta to jest też parlamentarzysta doświadczony w przekrętach, w korupcji, w różnego typu kombinatoryce wyborczej, a my nie mamy tego doświadczenia, bo my nie byliśmy politykami. No ale jak chce walczyć Sługa Narodu jako ugrupowanie z korupcją, skoro samego Zełenskiego w jego staraniach o fotel prezydencki wspierał Ihor Kołomoiski, czyli oligarcha, bo walka z korupcją to rozumiem. rozumiem, że to jest walka z tym systemem oligarchicznym na Ukrainie. To prawda. Ja to pytanie zadałem osobie, która konstruowała program antykorupcyjny partii Sługa Narodu. No i on wygląda dosyć rozsądnie, to znaczy zbudowanie... Ta osoba czy ten program? Ten program i ta osoba pewnie też. Zbudowanie skutecznego urzędu antymonopolowego, który by walczył z monopolami. No tylko, że problem polega na tym, że już to słyszałem 5 lat temu od zupełnie innych nowych twarzy, które wtedy się pojawiały w polityce i do tego nie doprowadzono. Sługa Narodu jako partia może do tego doprowadzić, bo ma większość w parlamencie. Pytanie, czy będzie mógł do tego doprowadzić, odrywając się właśnie od Kołomojskiego i od uwarunkowań, od których jeszcze nikt na Ukrainie się nie oderwał od lat 90. To jeszcze króciutko, nadzieja na lepszą Ukrainę, czy jednak trzeba być realistą i czekać na rozczarowanie tym, co się wydarzy? Duże nadzieje obarczone chyba jeszcze większym ryzykiem. Ryzykiem, że się nie powiedzie, czy ryzykiem, że się nie uda? Się nie powiedzie, ale niepowodzenie w przypadku Ukrainy w kontekście wojny z Rosją może mieć bardzo poważne znaczenie dla państwowości ukraińskiej i dlatego to jest tak poważne ryzyko. Michał Potocki, dział międzynarodowy Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panowie, bardzo dziękuję. Tymczasem zbliża się 17:30. Ekonomia w Trójce. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Coraz więcej pracujących w Polsce cudzoziemców odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informuje rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Wyjaśnia, że tylko w ciągu jednego roku przybyło w ubezpieczeniach społecznych prawie 200 tysięcy obcokrajowców. W grupie 628 tysięcy, bo tyle na chwilę obecną mamy obcokrajowców w ubezpieczeniach społecznych. Oczywiście gro to obywatele Ukrainy, bo 468 tysięcy. Druga w kolejności grupa cudzoziemców to obywatele Białorusi. Obywateli Białorusi mamy w granicach 37 tysięcy. Kolejna narodowość to są Gruzini i tu jest już poniżej 10 tysięcy, bo w okolicach 9 tysięcy. Rzecznik podkreślił, że obywatele państw obcych odprowadzili w Polsce blisko 14 miliardów złotych składek. Wcale nie korzystają tak ze świadczeń długoterminowych. Raczej jeżeli pobierają świadczenia długoterminowe, to one są w okolicy świadczeń gwarantowanych minimalnych. Oczywiście obserwujemy, że coraz więcej, choć to jeszcze nadal nie jest dużo, jest zasiłków macierzyńskich. Czyli widać, że cudzoziemcy, w tym obywatele Ukrainy, zakładają tutaj rodziny i tutaj przychodzą na świat ich dzieci. Z tego tytułu oczywiście należny jest również zasiłek macierzyński. Cudzoziemcy pracują najczęściej w takich sektorach jak budownictwo, przemysł przetwórczy czy obsługa i administracja powierzchni biurowych. Nie zarabiają dużo więcej. Wypłacane im zasiłki nie są obciążeniem dla ZUS-u, zaznaczył Wojciech Andrusiewicz. Do roku 2025 zostanie zamknięty program autostradowy w Polsce, poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister przekazał informacje dotyczące budowy dróg szybkiego ruchu i linii kolejowych. W ramach programu autostradowego ma powstać 2000 tego typu dróg. W tej chwili kierowcy użytkują prawie 1700 kilometrów. Adamczyk powiedział, że pozostałe odcinki powstaną w ciągu kilku najbliższych lat. W przetargu 22 km autostrad, to ten jeden odcinek autostrady A18. W 2019 roku ogłosimy przetarg na 30 bez mała 8 km autostrady A2. W 2020 roku zaś ogłosimy przetarg na bez mała 112 km autostrady A2 i 3 odcinki A18. No i jeszcze na koniec rynek walutowy. Dziś musimy zapłacić za franka szwajcarskiego 3,85 zł, za euro 4,24 zł, za dolara 3,78 zł, a za funta brytyjskiego 4,72 zł. To będzie deszczowa noc i dobrze, bo w wielu miejscach nadal jest bardzo, ale to bardzo sucho, bez opadów na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie. A na termometrach od 12 stopni na krańcach południowych, 14-15 stopni w centrum, do 17 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt.

Prowinz Posen i utwór Moje życie, a na życie psa, tak jak w przypadku ludzi, wielki wpływ ma to, co pies je. Kiedyś wyjeżdżaliśmy na 2 tygodnie i ponieważ nie chcieliśmy robić problemów, zostawiliśmy duży zapas konserw, które ten pies lubił, opiekunce i mówiąc, że jedna konserwa na pół to był szczeniak na 2 razy, ale coś źle zrozumiała i dawała po jednej konserwie za każdym razem. Pies zawsze zje to, co dostanie. Więc był wspaniale utoczony, jak wróciliśmy. A jaki szczęśliwy musiał być, już go widzę. I to taki trochę miesiąc miodowy, lub też w tym wypadku należałoby powiedzieć miesiąc konserwowy. I do tego solo, nie trzeba się z nikim dzielić. I jeszcze pan Radosław, tak trochę obok głównego wątku. Ja swojego psa i kota karmię przede wszystkim tolerancją. Mówię mu, to, że jesteś psem, nie znaczy, że możesz gryźć kota, a to, że jesteś kotem, nie znaczy, że możesz drapać psa. Myślę, że to jest temat na dziś. 2 dwójki, 7 trójek, niebawem Puls Trójki. Kwadrans pozostał do godziny 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki ze studia w Białymstoku jest nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. Dzień dobry, panie komisarzu. Dzień dobry. Panie komisarzu, pierwszy marsz równości przeszedł w sobotę po południu ulicami Białegostoku. Niestety dużo się o nim mówi, ale z niezbyt dobrych powodów. Doszło do zamieszek, chuligani zaatakowali m.in. policję. Co dzieje się w tej chwili? Jakie są działania policji? Dzisiaj pan komendant główny wspominał o tym, że już ponad 20 osób zostało zatrzymanych. No rzeczywiście tak, ten marsz miał dość charakterystyczny przebieg. Mieliśmy do czynienia z atakiem zarówno na policjantów, no ale też proszę pamiętać, że za policjantami szli w tym zgromadzeniu, szły osoby biorące udział w zgromadzeniu wokół tego zgromadzenia. Również były postronne osoby, często osoby z małymi dziećmi. No nie przeszkadzało to jednak tym osobom, które dopuściły się czynów związanych z atakowaniem policjantów, żeby w stronę tego tłumu leciały kamienie, kostka brukowa, butelki czy inne niebezpieczne przedmioty. No, tu nie ma też oczywiście co ukrywać, że takie zachowanie narażało na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia te wszystkie osoby, które tam się znajdowały. No, policjanci oczywiście tutaj zmuszeni byliśmy stanowczo i natychmiast reagować i takie też działania były podejmowane. Natomiast no, posiadamy i w tej chwili to jest praca na tym materiale filmowym, który posiadamy z przebiegu tego zgromadzenia. Policjanci w tej chwili cały czas analizują ten materiał, identyfikują kolejne osoby. W tej chwili możemy już mówić o wielkości około kilkudziesięciu osób, które zostały zidentyfikowane na podstawie właśnie tych zapisów wideo, które posiadamy. Co ciekawe, są też osoby, które się same zgłaszają na policję, prawda? Tak, już wczoraj zaczęliśmy publikować pierwsze wizerunki osób. Oczywiście no, publikowaliśmy wczoraj i jeżeli takowe się pojawią, będziemy publikować kolejne. To wizerunki tych osób, których tożsamości nie jesteśmy w stanie ustalić sami na podstawie posiadanych informacji. No ale te informacje tak bardzo szeroko się rozeszły, że mieliśmy do czynienia z tym, że te osoby nie czekały, aż policjanci do nich dotrą sami, tylko pierwsza osoba zgłosiła się już w niedzielę. Tutaj mówimy o mężczyźnie, któremu zarzucano popełnienie wykroczenia polegającego na blokowaniu tego legalnego zgromadzenia. Dwóch kolejnych mężczyzn, których tożsamość ustalaliśmy poprzez publikację wizerunków, również zgłosiło się do policjantów. No ale tutaj, co ciekawe, policjanci też ustalili tożsamość, wizerunek osoby, która jest podejrzewana o dokonanie dwóch przestępstw. No i tu tak naprawdę zbiegły się te nasze działania z decyzją, które ten mężczyzna podjął, bo policjanci pojechali do miejsca jego zamieszkania, natomiast no, on w tym samym czasie zgłosił się do komendy, oczywiście został zatrzymany. No to, co jeszcze w stosunku do tego mężczyzny ustalili policjanci, to, że on jest odpowiedzialny za dwa pobicia, do których doszło w centrum miasta. Panie komisarzu, bo generał Jarosław Szymczyk dzisiaj mówił też, że do tej pory przynajmniej, do momentu jego wypowiedzi, jego wystąpienia, że żadna poszkodowana osoba nie zgłosiła się na policję. No jedyną ofiarą na razie tych zamieszek można powiedzieć, że jest funkcjonariuszka policji. No tak, rzeczywiście, ja tu potwierdzam tą informację. Takich informacji nie mamy od uczestników tych zgromadzeń. Proszę pamiętać, że no nie mówimy tylko i wyłącznie o jednym zgromadzeniu, natomiast no rzeczywiście wokół tego jednego zgromadzenia te emocje były największe. Do chwili obecnej nie mamy takich zgłoszeń. Te zgłoszenia, które mamy, czyli to przestępstwo popełnione na szkodę 14-letniego chłopca i później to drugie pobicie, one, te przestępstwa zaistniały, kiedy to zgromadzenie jeszcze nie było zawiązane. Panie komisarzu, bo zgłoszonych zapowiadano na sobotę ponad 70 manifestacji, z tego co mówił sam pan prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Odbyły się trzy i wszystkie trzy były zgłoszone legalne, tak? Tak, oczywiście te, które się odbyły, były zgłoszone i legalne. No, ta informacja się od w sobotę, od rana zmieniała. Dochodziły do nas kolejne informacje o tym, że kolejne zgromadzenia zaplanowane do przeprowadzenia na terenie miasta się nie odbędą. Jednak tutaj do tego zgromadzenia związanego z przemarszem, tutaj mieliśmy taką sytuację, że w zasadzie na całej trasie przemarszu już po pierwszych, no bodajże 200 metrach tego przemarszu doszło do próby zablokowania tego przemarszu. Osoby postronne wchodziły na jezdnię, próbowały nie dopuścić do dalszego poruszania się marszu. Tych prób było kilka, stąd też no, my na bieżąco cały czas byliśmy w kontakcie z organizatorem. Zresztą policjanci fizycznie tam byli obecni, bo to tylko gwarantowało zapewnienie bezpieczeństwa tym wszystkim osobom, które biorą udział w tym zgromadzeniu. I tam w pewnym momencie, kiedy to zgromadzenie dochodziło do bramy prowadzącej na dziedziniec Pałacu Branickich, zapadła decyzja o tym, żeby to zgromadzenie nie poszło w kierunku centrum miasta, a poszło troszkę boczną drogą, konkretnie ulicą Mickiewicza, dalej w kierunku parku. I był taki rzeczywiście plan, że to zgromadzenie miało zostać rozwiązane w okolicach Filharmonii, czyli w miejscu, gdzie nie prognozowaliśmy, nie identyfikowaliśmy żadnych zagrożeń związanych z tym zgromadzeniem. Niestety tutaj grupa osób związanych ze środowiskiem kibiców miejscowego klubu zgłosiła wcześniej na tej ulicy Mickiewicza zgromadzenie. Ono początkowo nie zostało zawiązane tak, jak wskazywała na to godzina zgłoszenia. Natomiast w momencie, kiedy no, te osoby zorientowały się, że to zgromadzenie, ten Marsz Równości będzie poruszał się tą ulicą Mickiewicza, celowo zawiązały najprawdopodobniej to zgromadzenie po to, żeby ten Marsz Równości jednak został skierowany w kierunku centrum. No i niestety tutaj po zmianie trasy, po zawróceniu tego marszu, no doszło do takich właśnie sytuacji, że już przed dziedzińcem Pałacu Branickich poleciały w kierunku policjantów butelki, no a później eskalacja tej agresji po kilkuset metrach była jeszcze większa. Jesteśmy już po tych wydarzeniach, ale czy tak analizując też to, co się wydarzyło, pan, czy też ogólnie białostocka policja, nawet nie tylko białostocka, ale policja, czy też no, nie ma takich wniosków, takich przemyśleń, że można byłoby jakoś coś zrobić inaczej ten marsz zorganizować, inaczej te zgromadzenia, nazwę to, powiem to kolokwialnie, ustawić na trasie w Białymstoku, na terenie miasta, żeby no, jeszcze bardziej zminimalizować zagrożenie, no bo tak jak słyszymy, od kilkunastu godzin przed startem manifestacji Marszu Równości już trwało zgromadzenie obrońców tego pomnika, no i przed samym rozpoczęciem marszu też były zaczepki ze strony kibiców, chuliganów. No tak, rzeczywiście dochodziło do takich sytuacji. Ja tutaj tylko wspomnę, że te rzeczy związane z rejestracją tych zgromadzeń to prowadzi organ gminy. Naszym zadaniem jako policji jest zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa uczestników tych zgromadzeń. No i stąd między innymi te decyzje, o których mówiłem wcześniej, czyli bieżący kontakt z organizatorem, konsultowanie trasy przemarszu już w trakcie jego trwania. No właśnie między innymi na podstawie tych wszystkich zagrożeń, o których my mieliśmy w czasie tego zgromadzenia informacje. Panie komisarzu, bo jeszcze zapytam w ten sposób, bo takie zgromadzenia mogą pojawiać się wnioski o ich rozwiązanie. Również policja ma takie prawo, funkcjonariusze mogą się zwrócić do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, no takich chociażby jak zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Czy były takie sygnały ze strony policji, że może jednak lepiej byłoby rozwiązać któreś przynajmniej ze zgromadzeń, to najbardziej agresywnie zachowujące się na przykład? To znaczy tu proszę pamiętać, że te wnioskowanie ze strony policji o rozwiązanie zgromadzenia, no dotyczy takich sytuacji, kiedy to uczestnicy tego zgromadzenia zachowują się w sposób naruszający prawo. Natomiast no tu ze strony uczestników tego marszu takich sytuacji nie odnotowaliśmy, w związku z tym takie wnioski też nie były kierowane. Czyli też nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że te grupy, które atakowały, były związane z tą manifestacją, właściwie z tą blokadą, zgromadzeniem obrońców pomnika, tak? Nie, nie, no tutaj trzeba jasno powiedzieć, to były osoby postronne, tak? My nie badamy związku tych osób, które łamały prawo z tym, czy one wcześniej brały udział w jakichkolwiek zgromadzeniach, no w momencie, kiedy pojawiły się te osoby na ulicy, czyli w miejscu, gdzie nie było zaplanowane żadne zgromadzenie, no nie można mówić o tym, że one były uczestnikami jakiegokolwiek zgromadzenia. One podejmowały działania bezprawne, polegające właśnie na próbie zablokowania tego legalnego przemarszu. Też niektórzy się zastanawiają, czy siły policyjne były wystarczające, ale z tego, co przynajmniej ja czytałem, wydaje się, że policjantów nie brakowało. No, rzeczywiście policjantów nie brakowało, dokładnie 731 funkcjonariuszy. No tutaj od samego początku oczywiście mieliśmy wiedzę, że Komenda Miejska Policji na terenie, której to się w Białymstoku, tak, na terenie, której to się odbywało, no nie była w stanie własnymi siłami zabezpieczyć tej liczby zgromadzeń, która została zgłoszona na ten dzień. W związku z tym, no tutaj komendant wojewódzki podjął decyzję, żeby ściągnąć policjantów z innych komend województwa podlaskiego, no ale też decyzja zapadła, że będziemy wspierani przez policjantów, no między innymi z Olsztyna, Warszawy czy Radomia. Według statystyk, według wyliczeń policji, jak liczna była ta manifestacja, jeżeli chodzi o Marsz Równości? My szacujemy tą manifestację na około 800 osób. To jest liczba oczywiście mniejsza z tych informacji, które ja posiadam, niż ta podana przez organizatora w pierwotnym zgłoszeniu. I no tak właśnie ona, liczba tych uczestników została przez policjantów oszacowana. Panie komisarzu, a czy ma pan wiedzę, bo dzisiaj chociażby pojawiło się takie ze strony marszałka województwa Artura Kosickiego informacja, że policja była inaczej, że to policja informowała pana prezydenta, sygnalizowała problem, że może być problem z bezpiecznym przeprowadzeniem tego typu zgromadzeń i te prośby zostały, no nie zostały wysłuchane, mówiąc wprost. No to rzeczywiście policjanci brali udział w tych konsultacjach poprzedzających podjęcie decyzji w rozprawie administracyjnej dotyczącej właśnie wydania odmowy na jedno z tych zaplanowanych zgromadzeń. Rzeczywiście z naszej strony kierowane były sugestie dotyczące poziomu bezpieczeństwa do tego, jak to i w jaki sposób może wyglądać. I nie było, że tak powiem, żadnych zastrzeżeń ze strony pana prezydenta, który wydał zgodę na to zgromadzenie. No na to zgromadzenie została zgoda wydana. Tam ta rozprawa administracyjna z tych informacji, które ja posiadam, skończyła się odmową takiej zgody. Później ta sprawa trafiła do sądu. Sąd pierwszej instancji odmówił, uchylił ten zakaz. Następnie sąd apelacyjny ten zakaz powstrzymał. Także to jedno zgromadzenie, które kolidowało z tym Marszem Równości, się nie odbyło. Dobrze. Panie komisarzu, na koniec mamy dosłownie kilkadziesiąt sekund, więc zapytam, bo pan generał Szymczyk dzisiaj zapowiedział powołanie specjalnej grupy, która ma zająć się właśnie tym, co się wydarzyło w Białymstoku. Jakie będą zadania tej grupy? Czy pan może coś na ten temat powiedzieć? No ja takich wiedzy nie mam. To oczywiście decyzje komendanta głównego policji zapadające na poziomie komendy głównej. My w tej chwili tutaj, jeżeli chodzi o policjantów, zarówno Komendy Wojewódzkiej, jak i Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. My w tej chwili skupieni jesteśmy na analizie, na ustalaniu tożsamości wszystkich osób, które łamały prawo. Stąd też między innymi taki apel, który dzisiaj skierowałem do dziennikarzy, wszystkich tych dziennikarzy, którzy byli na tym przemarszu i rejestrowali, że jeżeli ktokolwiek ma zarejestrowane materiały dotyczące naruszeń prawa, to proszony jest o kontakt z jedną lub drugą komendą, ponieważ naszym celem jest ustalenie. I tu musimy już stawiać kropkę. Kończy nam się czas. Dziękuję serdecznie, panie komisarzu. Gościem Pulsu Trójki był nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. Do usłyszenia. Zapraszamy